बिल्कुल बिल्कुल नौ नहीं है, 24 ही है, 33 में 24 जो है वो शिक्षा की बात है और नौ नहीं है। तो ये कहने का मतलब, हाँ, वो कह रहे थे, उनका कहने का प्रकार कुछ ऐसा था जिससे कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वधर्म पालन से ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ठीक है, ऐसा कई जगह कहा गया, कई दृष्टांत भी उन्होंने दिए कि स्वधर्म पालन करने से ठाकुर की कृपा मिल जाती है, ठाकुर की प्रीति मिल जाती है। परंतु उसके बाद में कहीं ये कहा गया स्वधर्म पालन ये वस्तु है, तत्वतः केवल स्वधर्म पालन करने से ही वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्वधर्म पालन करने से प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। वैकुंठ की प्राप्ति जो होती है वो होती है तत्वतः भगवान के चरणारविंद में अनुकुलीन कृष्णानुशीलन से, कृष्ण की सेवा करने से, स्वरूप भूता भक्ति से होती है। स्वधर्म पालन आरोप सिद्धा भक्ति तो बन जाता है, परंतु स्वरूप सिद्धा भक्ति स्वधर्म पालन नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का पालन स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है। कृष्ण की प्राप्ति स्वरूप भक्ति से ही होती है, माने श्रवण कीर्तन स्मरण ये नवधा भक्ति जो है इनके द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होगी। और वर्ण आश्रम धर्म, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना दान लेना, विद्या अध्ययन करना विद्या अध्ययन कराना, इससे तत्वतः कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। कृष्ण की प्राप्ति होगी माला जपने से, नाम जपने से। और अध्यापक यदि व्याकरण का अध्ययन करा रहा है, स्वधर्म का पालन कर रहा है, तो ठीक है, वो स्वधर्म का पालन करने से मालिक को प्रसन्नता होगी कि हाँ मैंने इसको जो काम दिए थे वो ईमानदारी से कर रहा है, तो वो उसकी गुड बुक में तो रहेगा। परंतु एकदम एकदम उसकी प्राप्ति नहीं है। वास्तव में अंतरंग में जो प्राप्ति है वो अंतरंग प्राप्ति और कृष्ण को वशीभूत करने वाली जो वस्तु है वो स्वरूपभूत भक्ति ही है। तो इसको समझना इसी तरह चाहिए। यद्यपि बलराजा जैसे यज्ञ कर रहे हैं, शुक्राचार्य के मना करने पर भी इसी बात को कह रहे थे बाबा, शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे रोके नहीं और उन्होंने अपना सारा राज्य दे दिया। और कई दृष्टांत दिए, अम्बरीश को उनके गुरु ने मना किया, परंतु दुर्वासा जो है वो दुर्वासा उनकी सेवा भी करते हुए विराजमान है। अम्बरीश भी स्वधर्म का एक तरह से पालन कर रहे हैं, व्रत का पालन कर रहे हैं, परंतु वो व्रत के पालन से ठाकुर प्रसन्न नहीं है, तत्वतः उनकी भक्ति के कारण प्रसन्न है। तो कहने का मतलब यह है कि स्वधर्म पालन के अनेक अनेक दृष्टांत हैं। हाँ वो सुन, हाँ वो आई और ठाकुर ने रोक दिया उनको, बलराज ने रोक दिया। हाँ हाँ बात बल भेज दिया, स्वधर्म का पालन, हाँ स्वधर्म पालन कर रहे हैं वे सेवक, परंतु उनको वो स्वधर्म पालन करना ही मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य वस्तु ठाकुर की सेवा है, ठाकुर की प्रीति है, प्रीति से मिलते हैं। तो स्वधर्म पालन कहीं सहायक होकर के विराजमान है, परंतु वो मुख्य नहीं है। स्वधर्म पालन बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी रोग के लिए एक तो दी गई मुख्य दवाई और उसके साथ में लाल पीली विटामिन की कुछ गोली, बूस्टर गोलियां कुछ और दी गई, परंतु वो गोलियां अपने आप में इलाज नहीं है। वो उसको कहीं पोषित करने वाली होकर के बताई, तो स्वधर्म पालन वैसे हाँ आवेश वो कहीं आरोप सिद्धा भक्ति है। हाँ हाँ वो अभिरुद्ध में आए। जैसे कल मैंने कहा था कि प्रीति भक्ति का स्थाई भाव संभ्रम रहती है, तो संभ्रम माने मिश्र सेवा करना है पर एक आदर या भय के साथ। हाँ भाई, पर अभी जो दास जो सेवक गण कृष्ण से उम्र में छोटे है, वयस में छोटे है, वो लोग तो भय और से सेवा करेंगे। पर आपने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि रक्तक पत्रक आदि जो सेवक थे वो कृष्ण को डांटते कि चलो आप जल्दी स्नान करो करके, यहाँ पे तो उनका भय नहीं है। आप कह सकते हैं कि संभ्रम गति ये भय है, थोड़ा पालन भी ठीक है। ठीक मैंने को ऐसे वो कई कई बार ऐसा होता है कि जो घर का वृद्ध सेवक है उसके हृदय में मालिक के प्रति वात्सल्य भाव भी आ जाता है और वो कभी कभी मालिक को भी डांट देता है कि नहीं बाबू अपने घर की ये रीति नहीं है, आप ऐसा नहीं करोगे। तो उसको इतना अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो कहीं डांट देता है। तो परंतु उसका जो मुख्य भाव रहेगा वो मुख्य भाव दासी ही रहेगा, मुख्य भाव तो दासी रहेगा, परंतु कभी सख्य प्रीति और कभी वात्सल्य प्रीति भी आ जाएगी। जैसे ब्रह्मा श्री वराह भगवान को सलाह देने लगे कि महाराज इस असुर के साथ में आप खेल मत करो, आगे संध्या का समय आ रहा है और संध्या का समय आते ही इसकी माया शक्ति दुगनी चौगनी हो जाएगी, इसलिए इसके साथ। तो ब्रह्मा में उस समय वात्सल्य भाव आ गया और राग की प्रधानता हो गई। ठाकुर राग से बीजते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान से नहीं बीजते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। वे वशीभूत होते हैं राग से, ज्ञान से वशीभूत नहीं होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सह गण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मन्मतेर्दयां द्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राग 87वीं कारिका है, 87 मेरे में 467वां पेज, 467वां पेज मेरी इस किताब राग में 87वीं कारिका। स्नेह स रागो ये न स्यात् सुखम दुखम अपिस्फुटम तत्सम्भ लवे प्यत्रो प्रीति प्राण वै रपि। दास भक्ति कभी प्रेम से स्नेह में और स्नेह से राग में भी परिवर्तित हो जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न था अभी के प्रेम के बाद में स्नेह, स्नेह के बाद में कहीं प्रणय आता है और मान आता है, प्रणय मान कहाँ गायब हो गए और स्नेह के बाद में सीधे राग पर कैसे पहुंच गए? वो इसलिए क्योंकि पहले ही ये निरूपण कराए हैं कि जो सात्विक भाव हैं उन सात्विक भावों में नौ जो भाव हैं वो नहीं है। 71वीं कारिका में कि मद श्रम त्रास अपस्मार आलस्य अउग्र अमर्ष असूया और निद्रा, ये दास्य भक्ति में ये संचारी भाव नहीं है। इसलिए मान में कहीं अमर्ष चाहिए, क्रोध चाहिए, मद चाहिए तो मान नहीं होगा। मद जो है उसमें कहीं मद होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, तो इसलिए इन दो को कहीं छोड़ दिया और सीधी जो स्थिति है वो सीधी स्थिति स्नेह से राग पहुंच गई। ये बहुत बढ़िया प्रश्न था और मैंने उसका एक सुंदर समाधान। जय जय जय जय। सीनियर वैष्णवों के साथ में यही एक लाभ है, माने बहुत बहुत सुनने को मिलता है। तो स्नेह राग, अब राग की बात करें कि स्नेह ही सीधा राग बन जाता है दास्य भक्ति में। प्रणय और मान ये दोनों बीच में कहीं मिसिंग है, तो स्नेह राग हो जाता है। राग किसे कहते हैं कि सुखम दुखम अपिस्फुटम, सुख जो है वह तो बन जाए दुख और दुख बन जाए सुख, उसको राग कहते हैं। जैसे कि दृष्टांत दिया था कि कुल रमणियों के लिए घर के भीतर रहना और अपने परिवार का संरक्षण करना ये मातागणों का नैसर्गिक स्वभाव है, परंतु ब्रज में श्री ब्रज गोपिकागण घर में और घर के जो लोग हैं उनका पालन करने में उनकी रुचि नहीं है, उनकी रुचि वनवास, ये उनके लिए, और कहीं लोक वेद की मर्यादा का त्याग करना ये नारियों के लिए बड़ा कष्टकर होता है, परंतु वे लोक वेद की मर्यादा का तृण की तरह से त्याग कर देती हैं। और घर में घर का जो पालन करना एक गृहिणी का जो सहज नैसर्गिक स्वभाव है उस नैसर्गिक स्वभाव का भी वे त्याग कर देती। तो उल्टी बात है, सुख हो गया दुख और दुख हो गया सुख। तो तत्संबंध लवे अपि, श्री कृष्ण के संबंध का अंश मात्र भी यदि है तो उस सुख का त्याग कर देना और दुख को कहीं ग्रहण कर लेना, ये जो है यह प्राप्त हो जाएगा। तो तत्संबंध संबंध लव मात्र होने पर भी ये प्राप्ति हो जाएगी और प्राप्ति होने पर वे कहीं विराजमान हो जाएंगे। प्रीत प्राण व्ययी रपि, और प्राणों का व्यय करके भी वे कहीं भगवान की आराधना करने में लग जाते हैं। जो दासगण है वो भगवान की आराधना करने लग जाते हैं। तो दोबारा सुन लें, स्नेह ही परिपाक को प्राप्त हो करके दास्य भक्ति का, स्नेह ही परिपाक को प्राप्त करके दास्य भक्ति का राग बन जाता है। राग किसे कहते हैं कि घर के सुखों का दुख हो जाना और दुखमय स्थिति को भी परम सुख के साथ में स्वीकार करना। ये क्यों होता है? सुखम दुखम अपिस्फुटम, सुख और दुख ये दोनों बदल जाए, ये क्यों? बोलता संबंध लवे अपि, कृष्ण के साथ में यदि संबंध मिल रहा है तो लवमात्र संबंध प्राप्त करने के लिए भी वे बड़े से बड़े सुख का त्याग करके कृष्ण सेवा करते हैं और बड़े से बड़े दुख का को भोग करके भी कृष्ण सेवा करते हुए विराजमान होते हैं। सुख और दुख, सुख को स्वीकार कर लेते हैं, दुख का सुख का त्याग कर लेते हैं, दुख को स्वीकार करके कृष्ण सेवा करना चाहते हैं। और प्रीति प्राण व्ययरपि, अपने प्राणों का त्याग करके भी वे प्रीति प्राप्त करते हैं। जैसे यहां पर कह रहे हैं कि गुरुरपि भुजगात भी तक्षकात प्राण राज्य च्युत रतिश शायनी च प्राणचर्या च गुरुभि अतनु मुद मुच्चई कृष्ण लीला सुधांतः विहरण सचिवत्वात् औत्तरेयस्य राज्ञः। उत्तरा के पुत्र औत्तरे, उत्तरा के जो पुत्र हैं ऐसे राज्ञः, उस राजा के लिए, उत्तरा के पुत्र उन महासम्राट परीक्षित महाराज के लिए कैसे सुख दुख रूप हो गया कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। श्री ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा भक्त ये परीक्षित सारे गुणों से युक्त है, परीक्षित आनंद पूर्वक कलयुग को दंड दे चुके हैं, कलयुग का निग्रह कर चुके हैं, और कलयुग को केवल चार स्थान उन्होंने दिए, उन्होंने द्यूतम पानम स्त्रिय सुना ये चार स्थान दिए, मांगने पर फिर पांचवा स्थान भी दे दिया स्वर्ण, पांच स्थान दिए। ठाकुर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और परीक्षित सर्वदा सर्वदा कृष्ण लीला का गायन करते हुए, सर्वत्र कृष्ण लीला स्थली उनको चिन्हित करते हुए, उनमें चिन्हों की स्थापना, लीलाओं की स्थापना करते हुए, उनको जागृत करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ठाकुर बड़े प्रसन्न हैं, पर ठाकुर को एक बात लग रही है, श्री कृष्ण को कृष्ण अंतर्धान हो चुके हैं। 30 वर्ष तक परीक्षित महाराज ने राज्य भी कर लिया है, युधिष्ठिर के जाने के बाद में कृष्ण जैसे ही गए वैसे ही युधिष्ठिर भी राज्य त्याग करके वन को निकल गए। तो एक तरह से कृष्ण के अंतर्धान होने के साथ ही साथ पांडवों का भी अंतर्धान है, उसके आसपास ही 15-20 एक महीने के भीतर पांडवों ने भी अपना देह त्याग कर दिया। पांडव भी सब वनवास के लिए, और वो जो उत्तर उत्तराखंड की जो यात्रा है महापथ उसकी ओर में चले गए और सब हिमालय में गल करके समाप्त हो गए। युधिष्ठिर का भी मोक्ष हो गया, स्वर्ग में पहुंच गए और स्वर्ग के बाद में युधिष्ठिर का भी मोक्ष हो गया। धर्मराज धर्मराज की जगह चले गए और श्री युधिष्ठिर नित्य द्वारका में पार्षद होकर के विराजमान हो गए, उनका मोक्ष हो गया। अब परीक्षित महाराज राजगद्दी के ऊपर बैठ गए, परीक्षित को राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया गया था, पहले ही बैठा कर ही गई थी युधिष्ठिर। 30 वर्ष तक परीक्षित ने राज्य भी कर लिया। अब ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं कि परीक्षित में सारे गुण हैं, भक्ति की पूर्णता है, परंतु एक कसर है। कसर क्या है? बोले अभी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, वैराग्य की थोड़ी कमी है, इसलिए परीक्षित में वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ठाकुर ने एक खेल खेला। और वो खेल ये खेला कि उन्होंने, श्री कृष्ण ने परीक्षित के ऊपर ब्राह्मण का शाप लगवा दिया कि आज से 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। शमिक ऋषि ने, श्रृंगी शमिक के पुत्र जो श्रृंगी हैं बालक, उस ऋषि बालक ने परीक्षित को शाप दे दिया। अब ये शाप सुनते ही परीक्षित के हृदय में जो कमी थी वो कमी दूर हो गई और महावैराग्य उत्पन्न हो गया। और महावैराग्य धारण करके कि केवल 7 दिन की स्थिति रह गई है, मेरा जीवन रह गया है, मुझे इस जन्म के बाद में दोबारा जन्म नहीं मिलना चाहिए, मेरा ये जन्म आखिरी हो, ये मन में विचार करके तुरंत ही परीक्षित वन को चले गए। और ठाकुर की इतनी कृपा, ये कृपा ही है शाप लगना, ये कृपा शाप के कारण वैराग्य अत्यंत उत्पन्न हुआ, ये कृपा, और वैराग्य उत्पन्न होकर के तुरंत ही संसार छूट गया परीक्षित का और वे वन में चले गए। और ठाकुर की कृपा ये हुई कि सुखदेव जी जो कृष्ण ही हैं, माने स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि श्री कृष्ण ही शुक होकर के उत्पन्न हुए। सुखदेव जी का जो स्वरूप है वो कहीं शिव का स्वरूप बताया गया है, कहीं शिव जी का, श्री कृष्ण का स्वरूप बताया गया है। तो तत्वतः कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण कृपा करने के लिए गुरु रूप में कृष्ण कृपा मूर्ति बन करके श्री कृष्ण ही सुखदेव बन करके उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर के वहां उपदेश प्रदान कर रहे हैं। अब श्री परीक्षित के लिए दुख कैसे सुख हो गया और सुख कैसे दुख हो गया, ये दृष्टांत दे रहे हैं कि चक्रवर्ती राजा होने का जो सुख है वो तो हो गया इनके लिए दुख, और वन में निवास करना यह दुख हो गया इनके लिए सुख। तीन तीन सुख हैं वन में निवास करने के। वन में निवास कर रहे हैं, वहां पर भी तक्षक आकर के डसेगा ये भय, पंत भय से भयभीत नहीं। और तीसरा जो दुख है वन में निवास करने का वो ये कि ये वहां प्रायोपविष्ट होकर के बैठे हैं। प्रायोपविष्ट का तात्पर्य है कि भोजन नहीं करेंगे, शरीर अपने आप भोजन न करने से नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक प्राय बैठे रहेंगे। तो इतना बड़ा व्रत भी लेना, अनशन व्रत लेना, प्रायोपविष्ट होने का व्रत लेना, ये तीनों कितने कष्ट की बात है। राज्य का राज्य छूट गया, छोड़ दिया गया, प्रायोपविष्ट होकर के बैठे हैं और तक्षक जाने कब आकर के काट ले, मृत्यु का एकदम सामने भय है, परंतु इतने भय के सामने भी परीक्षित बैठे हुए हैं और उनको परम आनंद है। तो दुख ये दासों की जो भक्ति है वो कैसे राग में परिवर्तित हो जाती है, इसी का नाम है राग। इसी को राग भक्ति कहेंगे कि दुख का सुख हो जाना और सुख का दुख हो जाना। भले मैंने परीक्षित यद्यपि जन्मजात सिद्ध हैं, उनको ठाकुर का दर्शन तो गर्भ में ही हो गया है, तो जन्मजात सिद्ध हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं साधकों को उपदेश देने के लिए, ये साधकों के लिए उपदेश है, साधकों को उपदेश देने के लिए, और जो दास भक्त हैं उनमें कैसे राग भक्ति उत्पन्न होती है इसको यहाँ पर सिद्ध किया गया कि गुरुम गुरु अपि भुजगात भी। परीक्षित के हृदय में तक्षक सर्प से भयंकर भय है। गुरु माने भयंकर, भयानक, बड़ा, विशाल, लघु और गुरु है ना, गुरु माने विशाल। भुजगात माने सर्प, उससे जिसको भय है। तो परीक्षित को यद्यपि तक्षक से भयंकर भय है, तक्षक भी कैसा है कि तक्षकात जो कुल्हाड़े के समान काट करके रख दे, खा जाए पूरा पूरा निगल जाए सपूटा, वो तक्षक, इसीलिए वो तक्षक है। तक्षक माने काटने वाला, कुल्हाड़ा चलाने वाला, तक्षक कहते हैं वृक्ष को काटने वाला जो कुल्हाड़ा है उसको तक्षक कहते हैं। तो कुल्हाड़े के समान जो काट करके रख दे, ऐसा भयंकर तक्षक, ये तो दुख है। और दूसरा दुख क्या है, प्राज्य राज्य च्युति ही। इतने बड़े विशाल सात द्वीप पर्यंत जो राज्य हैं, उस राज्य से च्युति होना, उस राज्य से वे भ्रष्ट हो गए, राज्य को खुद ही त्याग कर दिया, परंतु राज्य को छोड़ने का जरा भी मलाल नहीं है। और अतिशायनी प्रायश्चर्या, अतिशायनी माने व्रत भी उन्होंने ऐसा लिया है, प्रायश्चर्या जो पराकाष्ठा की प्रायश्चर्या है उसको भी करते हुए विराजमान है। प्रायश्चर्या का मतलब है प्राय माने मृत्यु, मृत्यु पर्यंत भोजन न करना और एक जगह पर बैठना। कोई आ गया संत तो गुरु को देख करके उठाएंगे बस, फिर बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। तो प्रायश्चर्या, मृत्यु पर्यंत एक स्थान पर बैठे रहने का नियम। इतनी कठिनाई श्री परीक्षित ने धारण की हुई है, परंतु ऐसे परीक्षित को जो विष्णु रात हैं उनके ऊपर कृपा ब्रह्मराज सुखदेव जी की हो गई, विष्णु रात के ऊपर ब्रह्मराज की कृपा है। परीक्षित का नाम है विष्णु रात और सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मराज, ब्रह्मज्ञानी वो करके विराजमान। अतनुत मुदमुच्चई कृष्ण लीला सुधांतः, परंतु वे अतनुत मुदम, उनको परम मुद की मोद की प्राप्ति हुई। अतनुत तनु विस्तार धातु है, मैंने उनका मोद विस्तृत होकर के विराजमान हुआ। उच्चई कृष्ण लीला सुधांतः, क्योंकि उच्च प्रकार से उनको मोद की प्राप्ति हुई और कृष्ण लीला के अमृत का वे भीतर पान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अतनुत मुदम उच्च ही, उन्होंने उच्च स्वर में मोद को प्राप्त किया, क्योंकि कृष्ण लीला सुधांतः, वे कृष्ण लीला के सुधा माने अमृत का, अमृत समुद्र में क्रीड़ा करने वाले थे। विरहरण सचिवत्वात्, वे विरहरण उस समुद्र में क्रीड़ा करने का क्रिया करते हुए विराजमान है, विरहरण के सचिव होकर के सहायक होकर के विराजमान, माने विरहरण में विहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। औत्तरेयस्य, वे उत्तरा के पुत्र हैं और उत्तरा के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत अत्यंत स्नेह उनके साथ में कर रहे हैं। भांजे भी हैं, अपनी बहन के पुत्र हैं कृष्ण के, कृष्ण की बहन उत्तरा जी और उत्तरा के पुत्र होकर के विराजमान है। अतः उन राजा को, राज्ञा मन परीक्षित राजा को दुख भी परम मोद देने वाला हो गया। ये दृष्टांत हुआ राग का, क्योंकि राग का लक्षण है दुख का सुख रूप में और भौतिक सुख का दुख रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं राग। तो दास्य भक्ति यहां पर राग तक पहुंच गई। तो अतनुत मुदमुच्चई कृष्ण लीला सुधांतः बेहरण, कृष्ण लीला सुधा समुद्र के भीतर विहार करने के कारण उत्तरा के पुत्र होने पर उस राजा को परम सुख की प्राप्ति हुई। ये उत्तरा औत्तरे कहकर के श्री कृष्ण के साथ में उनका संबंध है। जहां किसी सार्थक विशेषण का प्रयोग किया जाए वहां पर परकर नाम करके अलंकार होता है, किसी खास संकेत को करे तो उत्तरा के पुत्र होने से एक संकेत मिल रहा है कि कृष्ण का इनके साथ में भांजे होने का भी संबंध है और इनका कृष्ण के साथ में मामा होने का जो संबंध है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो एक माँ कितनी प्यारी, और माँ स्क्वायर हो जाए तो फिर कहना ही क्या, मामा है? हाँ, तो सुभद्रा भैया उनको उसी वंश में, हाँ उत्तरा के वंश में, भाग भाग दादा हो गए, सही बात, मैं भ्रम में था, कहीं सुधार दिया, मैंने सुभद्रा है और सुभद्रा के फिर उत्तरा जो है वो उत्तरा के अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी जो है वो उत्तरा है। परिकर, परिकर अलंकार, जहाँ विशेष कोई सार्थक विशेषण का प्रयोग किया जाए, जो विशेषण कोई संकेत करे वहाँ परकर अलंकार होता है, परकर अलंकार का यहाँ प्रयोग है। औत्तरे कहकर के श्री कुंती के वंश में जन्म लेने के कारण ये इनके परम परम प्यारे होकर के विराजमान है, बहन के वंश में जन्म लेने के कारण अत्यंत प्यारे। तो भयं सर्प से भयंकर भय होने पर भी तक्षक नामक, तक्षकात भुजगात, तक्षक नामक सर्प से गुरु भी भयंकर भय होने पर भी, फिर प्राज्य राज्य च्युति ही, इतने बड़े विशाल राज्य से मुक्त होना, फिर अतिशयनी प्राणचर्या, ऐसा नियम कि मृत्यु पर्यंत मैं उठूंगा नहीं, ऐसी प्राणचर्या माने प्रायोपवेश होने का नियम, प्राय माने मृत्यु, मृत्यु तक बैठे रहने का नियम धारण करना, गुरु नियम धारण करना, गुरु भी माने भारी नियम धारण करना, इतने कष्ट होने पर भी उच्च ही मुदम अतनुतो, परीक्षित को उच्च आनंद की प्राप्ति हुई क्योंकि वे कृष्ण लीला सुधांत व्यरण सचिवत्वात्, कृष्ण लीला अमृत रूपी समुद्र के भीतर विहार कर रहे थे और ये क्योंकि उनको सुयोग प्राप्त था, इस सुयोग के कारण उत्तरा के पुत्र होने पर और उत्तरा का पुत्र कहने पर औत्तरेय कहने पर ये कहीं संकेत मिल रहा है कि कृष्ण के साथ में कहीं इनका रक्त संबंध भी जुड़ा हुआ है, इसलिए कृष्ण के सहज प्रिय संबंध होने के कारण श्री कृष्ण उन राजा को दुख भी परम परम मुदम उच्चई अतमुतो उनको परम मोद प्रदान करते हुए विराजमान हुआ। अब कह रहे हैं आगे एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, केशवस्य करुणा लयोपि लवोपि चेत वाडवोपि किल शाडवो मम अस्य यत् यत् अस्य यदि अदयता, हाँ अस्य यदि अदयता कुशस्थली पूर्ण सिद्धिरपि मे कुशस्थली, कि यदि श्री कृष्ण की करुणा का लव मात्र भी हो, लव कहते हैं बहुत छोटा सा हिस्सा, तो कृष्ण की करुणा का यदि लव मात्र भी मुझे प्राप्त हो, माने एक बूंद एक बबूला एक बहुत छोटा सा बबूला लव मात्र भी यदि मुझे प्राप्त हो तो बाडवोपि किल शाडवो मम, तो बाडवा बडवानल की अग्नि भी मेरे लिए शाडव माने एक बहुत बढ़िया शरबत, शाडव एक शरबत है जिसमें छह रसों का एक जगह मिश्रण हो, खट्टा भी है मीठा भी है सब कुछ है, थोड़ा सा कड़वापन भी है मिर्च भी है, वो सब मिली हुई है जिसमें। हाँ एक बात और है प्रसंग के अनुसार कि संस्कृत में मिर्च का स्वाद क्या है और नीम का स्वाद क्या है, नीम कैसी होती है कटु है ना, और मिर्च कैसी होती है तीखी, पर उल्टी बात है संस्कृत में निम्बा तिक्ता, नीम जो है उसको तो कहा जाता है तिक्त और मरीचा है कटु मिर्च का स्वाद कटु होता है मिर्च कटु होती है, मिर्च का साथ कड़वा बताया गया है अब क्यों बताएंगे पता नहीं, मिर्च कटु है शायद काटने वाली है इसलिए कहीं, और चुभने वाला जो है तो नीम, नीम को निम्बा कटु, निम्ब को कटु कहा गया है और मिर्च को तिक्त कहा गया, उल्टा है, और हिंदी में आते आते मिर्च हो गई तीती और नीम हो गया कड़वा कटु हो गया तो ये कई बार शब्दों का अर्थ परिवर्तन होता रहता है, तो ये भी चलता है, ये भाषा का ये विकास की एक पद्धति है कि उसमें अर्थों का परिवर्तन अनेक अनेक बार हो जाता है। पहले भी वर्णन कराए हैं जैसे लुंचित संप्रदाय, जैन संप्रदाय का अत्यंत अत्यंत आदरणीय संप्रदाय था जिसमें बालों को नोचवाया जाता है और वे लुंचित जो हैं वो बड़े आदरणीय होते थे और बड़े आदर के साथ में उनका प्रयोग करते थे, परंतु जैन संप्रदाय के प्रति जब वैष्णव संप्रदाय वैदिक संप्रदाय पुनः स्थापित हुआ, यज्ञ की पुनः स्थापना हुई, तब लुंचित से बना हुआ लुच्छा उसका अर्थ ही बदल गया तो लुंचित का जो अर्थ लुच्चा से बना हुआ जो लुच्चा शब्द है वो कहीं अर्थ, तो अर्थ में इस तरह से बड़ा जो हीन है वो परम श्रेष्ठ हो जाए, श्रेष्ठ जो है वो हीन हो जाए, ये शब्द भाषा की भी एक यात्रा है, वो यात्रा चलती रहती है। हाँ असुर शब्द जो है वो कितना आदरणीय था ऋग्वेद में और असुर शब्द बाद में कैसा उसकी दुर्दशा हो गई। हाँ और ऐसी तपस्वी शब्द है, तपस्वी शब्द बड़ा आदरणीय, परंतु तपस्विनी शब्द संस्कृत में अत्यंत निंदनीय, परंतु अब तपस्विनी शब्द, तपस्वी शब्द, तपस्विनी शब्द ये बड़ा आदरणीय हो गया। तो ये शब्दों की परिवर्तन, शब्दों का परिवर्तन होता रहता है भाषा विज्ञान में, ये शब्दों की यात्रा कहीं चलती रहती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि केशवस्य करुणा लवोपि, यदि केशव की करुणा का एक लव मात्र भी मुझे प्राप्त हो जाए तो बाडवोपि, वडवानल, वडवानल समुद्र के भीतर रहने वाली एक ऐसी अग्नि मानी गई है जो समुद्र को के जल को जलाती रहती है, और जब समुद्र के जल को जलाती है इसलिए समुद्र नियमित रहता है, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है, उसका स्तर बना रहता है, नहीं तो निरंतर नदी गिर रही है, समुद्र का जो तल है वो, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए परंतु बढ़ता नहीं है, क्योंकि बढ़वा नल वहां पर विराजमान है, भयंकर कोई अग्नि विराजमान है वो उसको जलाती रहती है, ये ऐसी कल्पना की गई। तो बाडवोपि किल शाडवो ममा, बढ़वा नल भी मेरे लिए एक शाडव माने पानक रस के समान हो जाएगी। केशव की करुणा का लव मात्र भी यदि हो तो बढ़वानल भी मेरे लिए शाडव हो जाएगा, माने परम मीठा पे अमृत बन जाएगा। और अस्सी यदि अदयताम, यदि इन श्री कृष्ण की अदयता प्राप्त हो, माने दया मेरे ऊपर नहीं हो, तो कुशस्थली, कुशस्थली कहते हैं पूर्व सिद्धि अपि में कुशस्थली, वो मेरे लिए कुशस्थली माने कुश की स्थली, माने ऊवर खावर कटीली भूमि हो जाएगी, जैसे जहां कुश को काट दिया जाए परंतु फिर भी उस भूमि के ऊपर पैर नहीं रखा जा सकता है, कांटे इतने हैं और इतना कटी हुई जो है, क्या कहते पालली वो इतनी को है कि वो चुभेगी, वहां पर पैर नहीं रखा जा सकता है। तो कुशस्थली जैसी मधुर भूमि, द्वारका जैसी, वो भी मेरे लिए कांटे कंकड़ की भूमि हो जाएगी। ऐसे ही पूर्ण सिद्धि, पूर्ण सिद्धि वाली सारी सुविधाओं को देने वाली अणिमा महिमा इत्यादि जितनी भी सिद्धियां जहां पर विराजमान हैं, ऐसी कुशस्थली भी, द्वारका भी मेरे लिए कुशस्थली कुश कांच की जो स्थिति है उस वाली भूमि के रूप में परिणत हो जाएगी, कुशाकीर्ण भूमि के रूप में परिणत हो जाएगी। ये कोई द्वारका का निवासी भक्त कह रहा है। यस, कुशस्थली इज बिकॉज सम कुश और शी हैज एस्टेब्लिश्ड दैट प्लेस, सो मे बी दैट, एंड देयर मे बी सम कुश, दैट मीन्स नॉर्मली पर्सन्स डू नॉट लाइक टू गो देयर, बट श्री कृष्ण हैज चोजन इट एंड श्री कृष्ण वेंट देयर। हाँ, वो बाद में तो कुछ जो है उसे समाप्त हुए। हाँ, वो समय जो जो असुर व्यामोह जो लीला हुई, यादवों के विनाश की जो लीला हुई वो भी कुश के कारण ही हुई, एरका जो है वो एरका के द्वारा ही वे समाप्त। हाँ, एर का एक बड़ा कोमल सा घास है, एर का कोमल सी घास होती है, जल की घास है, परंतु वो ही इतनी कठोर बन गई कि जब यादवों के अस्त्र समाप्त हो गए यादव विनाश लीला में, तो यादवों के असुर विनाश व्यामोह लीला में यादवों के अस्त्र समाप्त हो गए, वो जल की जो घास है वो जल की घास भी इतनी हो गई कि वो भालों से भी ज्यादा पैनी हो गई, कठोर हो गई, और उससे एक दूसरे को उन्होंने मार दिया। हाँ वो बह करके गया वो मूसल अवशेष ही कहीं किनारे पर लंबे तक फैल गया और एर का बन गया। कुशस्थली क्यों हुआ ये अभी एकदम क्लियर नहीं है, बताऊंगा। है हो सकता है कुश वहां पर ज्यादा होते हों, बाद में कुश हुए हों, इस वजह से वो कुशस्थली हुई, इस तरह से कुशस्थली हुई। परंतु उसका नाम द्वारका का नाम कुशस्थली है, द्वारका का नाम कुशस्थली। यस यस। और कुश के विषय में ये कहा जाता है कि श्री वराह भगवान ने जिस समय अपने सिर को हिलाया उस समय उनके रोम कहीं गिरे और जहां रोम गिरे वहां पर कुश उत्पन्न हो गए। ये कुश की उत्पत्ति के विषय में कहीं कहा गया। हाँ अच्छा, देखिए ये तो शरियाती के आनर्त हुए और आनर्त ने इस स्थान को बसाया, इसलिए आनर्त हुआ। आनर्त का ही कहीं कोई नाम कुश रहा होगा, उन्होंने कुशस्थली उसको दिया। अच्छा राम जी को, बलराम जी को दी थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ रेवत जी का। हाँ हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर बात। मैं देखिए सुंदर सुंदर सूचना है, सुंदर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आनर्त जो है उनके वंश में रेवत हुए और रेवत के कई पुत्र हुए और उनमें जो रेवती जी जो है वे कन्या हुई, उनको पूछने के लिए, उनके विवाह को पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास में गए। हाँ हाँ, उनके उनकी नातनी है, नातनी है, नातनी है। तो रेवत के आनर्त और आनर्त की पुत्री है रेवती, उन्होंने अपने पिता के नाम पर उसका नाम रखा और वे गए। और फिर ये जो है रेवत राजा वे पहुंचे वो ब्रह्मा जी में और वहां पर कुछ गायन बजाने हो रहा था, कुछ विलंब लगा और तब उन्होंने कहा कि मैंने बलदाऊ जी के साथ में इनका विवाह कर दो। और शंखधारी जी कह रहे हैं कि माने वो उस समय उनको दाइजे में वो स्थान बलदाऊ जी को दिया गया, बलदेव को दिया गया द्वारका महात्म। वाह वाह, तो कुशस्थली भी कुशस्थली हो जाएगी। कुशस्थली का मतलब है उबड़ खाबड़ कटीली भूमि, जो पाली जो है उसको जलाने पर जो भूमि होती है, जिसको जलाई जाती है, वो वैसी जो भूमि है वो वहां पर हुई कुशस्थली। प्राय अद्य द्वय प्रेमा स्नेह पार्षदे प्यसौ परीक्षिति भवे द्रावो द्वारके च तथोद्धवे। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि प्राय आद्य द्वय चार प्रकार के जो दास बताए गए थे, अधिक आश्रित अधिकृत पारिषद और अनुप, इनमें अधिकृत और आश्रित इन दो में प्रेम रहता है और पारिषद में स्नेह रहता है और परीक्षित जो है पारिषदों में भी परीक्षित और दारुक इन दो में राग हो जाता है, ये राग हो जाता है। और जो ब्रज के मित्र हैं उनमें कहीं मित्रता का भाव भी आ जाता है, ब्रज के जो चित्रक हैं उन रक्तक में कहीं मित्रता का भाव भी कभी कभी आ जाता है, तो उनमें मित्रता का भाव भी कहीं छू लेता है। तो प्राय आद्य द्वय माने अधिकृत और आश्रित, इन दो में तो प्रेम रहा, और जितने भी अन्य पार्षद हैं उन सबों में ये स्नेह रहेगा, और पार्षदों में भी दारों को परीक्षित, इन दो की विशेषता है, इनमें ये राग हो जाता है। अब ब्रजान के ब्रजानुगेशु अनेकेशु रक्त का प्रमुखेशु, और ब्रज में जो अनेक दास हैं, ब्रज के दासों की विशेषता द्वारका से अधिक है, ब्रज के अनेक दासों में जिनमें रक्तक अधिक है, तो रक्तक आदि में अस्मिन अभ्युदते प्रायः स्यात् सक्ष लेश भाग, उन रक्तक आदि ब्रज के सेवकों में कहीं सक्ष भाव भी आ जाता है, सक्ष भाव भी उनमें दासों में भी सक्ष भाव का थोड़ा सा अंश लेश कहीं प्राप्त होता है। शुद्धांतम मिलतम बाष्प रुद्ध वाक उद्धवो हरिम किंचित कुंचित नेत्रांतः स्वांतेन परिशस्योजे। कभी श्री कृष्ण आप सत्यभामा जी के महलों में पधार रहे हैं, अभिसार कर रहे हैं, सत्यभामा जी ने अपने महल को सजाया है, श्री कृष्ण सत्यभामा के महलों में अभिसार रहे हैं, श्री कृष्ण उद्धव के साथ में आए, शुद्धांतम मिलतम उस समय शुद्ध अंत, शुद्धांत माने अंतपुर में, श्री सत्यभामा जी के अंतपुर में श्री कृष्ण जिस समय जा रहे हैं, तो शुद्धांतम मिलतम अंतपुर में जाते हुए श्री कृष्ण उद्धव उनके इतने प्यारे हैं, ये उद्धव का ये विशेषता है कि श्री कृष्ण अत्यंत गोपनीय रहस्य स्थलों में भी उद्धव को अपने साथ में रखते हैं, जहां स्वयं कृष्ण को जाना चाहिए वहां पर अपने स्थान पर उद्धव को भेजते हैं, जैसे ब्रज में ब्रजवासियों को धैर्य देने के लिए, गोपियों को धैर्य देने के लिए कृष्ण को स्वयं आना चाहिए था, परंतु आपने उद्धव को ब्रज में भेजा, तो अत्यंत गोपनीय स्थल में गोपनीय संदेश में उद्धव इतने अंतरंग हैं कि कृष्ण उनको भेजते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अंतरंग क्षणों के क्षणों में भी, अंतरंग मिलन के क्षणों में भी श्री कृष्ण उद्धव को अपने संग में रखते हैं, जैसे कुब्जा से मिलने के लिए गए मथुरा में, परंतु उद्धव को अपने साथ में ले गए, उद्धव जी गए, और श्री कुब्जा ने जिस समय उद्धव जी को आसन प्रदान किया, देखिए उद्धव का भाव कितना, आदर का भाव कितना भारी है, उस समय श्री कृष्ण प्रिया उद्धव कुब्जा के द्वारा दिए गए आसन को श्री उद्धव ने स्वीकार नहीं किया और वे धरती पर बैठ गए, ऐसा वर्णन आया, उस आसन को हटा करके, ये कितना आदर कुब्जा जी के प्रति भी कितना आदर, और वे धरती पर बैठे। तो यहाँ पर उद्धव की दो विशेषताएं प्रकट हो रही हैं कि जहां कृष्ण को जाना चाहिए और जो अत्यंत गोपनीय है उसमें भी उद्धव उनके इतने अंतरंग हैं कि उद्धव को वे अपने साथ ले जा सकते हैं, इतने अभिन्न होकर के विराजमान है, और उद्धव की भी स्थिति यह है कि अभिन्न होने पर भी उद्धव के हृदय में कृष्ण और कृष्ण परकर के प्रति, आदरणीय परकर के प्रति कितना आदर भाव, ब्रजगोपिकागणों की बात तो दूर रही, श्री कुब्जा के द्वारा दिए गए आसन को भी वे नहीं लेते हैं और धरती पर बैठते हैं कि बड़ों के आगे मैं कैसे ऊंचे आसन पर बैठूं, और कुब्जा के प्रति इतना आदर श्री कुब्जा जी के प्रति वे प्रकट करते हैं। हम लोग जो राधा रानी की दासी हैं वो बात अलग है, वे कुब्जा कुब्जा कहकर के बोलेंगे, कहीं उनकी हंसी करेंगे, परंतु एक भक्त के रूप में श्री कुब्जा भी परम परम वंदनीय है, कृष्ण की प्रिया है, कृष्ण कांताओं में उनकी गिनती है, इसलिए उनका राग भाग की भाव की बात अलग है, परंतु सामान्य दास भाव में श्री कुब्जा वे भी कृष्ण प्रियाओं में कहीं उनकी गिनती की है। हाँ वो राधा भाव में, वही तो ब्रज गोपिका भाव में, गोपी भाव में स्थित होकर के दुर्भगेद मय आचित, ये दुर्भगा शब्द का कुब्जा के लिए प्रयोग किया कि कृष्ण की सेवा करनी चाहिए थी, कृष्ण से अपना अंग संग नहीं चाहना चाहिए था, पंत कुब्जा ने अपना अंग संग चाहा, उस पर सेवा करना नहीं आया। सेवा करना यह है पहले अपना सुख ले लूं फिर कृष्ण को सुख दूं, ये भाव यदि कुब्जा में है तो वो दुर्भगा है। तत्त्वतः अपना सुख होना ही नहीं चाहिए, कृष्ण को ही सुख देना चाहिए और सेवा ही सुख होना चाहिए। सेवा अलग और सुख अलग, कुब्जा में दोनों चीज अलग अलग हैं, पर ब्रज गोपिकागणों के लिए सेवा ही सुख है, दोनों चीजों में ही अंतर। हाँ बचपन से ही ठीक है, पर शुरू से कहीं ना कहीं कुब्जा के प्रति भी आदर रहा। और कृष्ण की जब प्रिया हैं समान होकर के, प्रिया है तो समान भाव होगा, अर्धांगिनी भाव होगा, इसलिए कुब्जा के प्रति भी अत्यंत आदर श्री उद्धव प्रकट कर रहे हैं। हाँ बस यही है, और ब्रज में तो अत्यंत है। नहीं वो तो कहीं ना कहीं है ही है, बिना सेवा के कृष्ण तो रीझेंगे नहीं। सौंदर्य हाँ कहीं ना कहीं राधिका का अंश तो है ही है, कहीं भी है तो वो कहीं जितनी भी कृष्ण प्रिया है उनमें आह्लादनी शक्ति का कुछ अंश तो है ही, आह्लादनी शक्ति का कुछ अंश तो है ही। हाँ कहीं ना कहीं है। कुब्जा वैसे भी भू शक्ति है, कुब्जा जो है श्री भू लीला, इनमें कुब्जा को भू शक्ति रूप माना गया है। श्री विष्णु चक्रवर्ती जी ने निरूपण किया कुब्जा भी नित्य प्रिया ही है और भू शक्ति की वैभव रूप होकर के कुब्जा विराजमान है, इसलिए भू शक्ति की वैभव रूप होने के कारण कुब्जा को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। और चंदन घिस करके जो दे रही है वो भी कहीं भू शक्ति की ही एक प्रभाव चंदन है, उस चंदन को कहीं भी प्रदान करती हुई विराजमान है, इसलिए भू शक्ति की वैभव होने के कारण वे नित्य प्रिया ही हैं। कुब्जा साधन सिद्धा नहीं है, कुब्जा भी नित्य प्रिया ही है, परंतु भू शक्ति की एक परकर होकर के विराजमान। हाँ वो सब लीला है, पर मूलतः हाँ वो भी कहा जाता है, वो उनकी बहन जो है बलराजा की बहन भी कहीं शूर्पणखा बन के मन कुछ ऐसे ही है। हाँ वो पूतना के लिए है, और ये जो है बलराजा की जो बहन है वो शूर्पणखा, हाँ रावण की बहन शूर्पणखा, तो ये ठीक है। परंतु मूलतः विष्णु चक्रवर्ती जी निरूपण कर रहे हैं कि भू शक्ति रूप है और भू शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण उनके ऊपर अनुग्रह करते हुए विराजमान हो रहे हैं। भू शक्ति और वही गंध, भू शक्ति की मुख्य वस्तु जो है भूमि का गुण है गंध, गंधवती भूमि, और गंध ही समर्पित करती है। ये बहुत सुंदर मैंने ये, और नित्य शक्ति है, भू शक्ति की शक्ति है और कोई साधन सिद्धा नहीं, साधन सिद्धन मित्र सिद्ध है। यस यस बूढ़े साधारण, श्री बियर्ड साधारण ही रहती ओनली, तो नाथ सांदा हरे प्राय साक्षात दर्शन संभवा संभोग इच्छा निदानी हम रहते साधारणी मता, तो साधारण ही रहती उसकी। बहुत बढ़िया सुंदर प्रसंग आया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शुद्धांतान मिलतम बाष्परुद्धा वाग उद्धवो हरिम, श्री उद्धव की विशेषता चल रही थी कि उद्धव इतने अंतरंग हैं कि गोपनीय स्थल में भी श्री कृष्ण उद्धव को अपने संग ले जाते हैं, एक बात। फिर दूसरी बात ये, जहां कृष्ण को स्वयं जाना चाहिए वहां पर उद्धव को भेजते हैं, जैसे ब्रज गोपिकागणों को धैर्य देने के लिए वे उद्धव को ब्रज में भेजते हैं, और कुब्जा के साथ में मिलने के लिए जा रहे हैं, अत्यंत गोपनीय क्षण हैं, परंतु उन गोपनीय क्षणों में भी उद्धव उनके रहस्य के ज्ञाता हैं और उनके साथ में रहते हैं। तीसरी बात, क्या बात है श्री उद्धव, जय जय उद्धव महाराज की जय। तीसरी बात उद्धव की, हाँ तीसरी बात उद्धव की कि अपने लीला काल में 125 वर्ष में श्री कृष्ण सब जगह गए, यहां तक कि कल्प वृक्ष को लेने के लिए, पारिजात को लेने के लिए स्वर्ग गए और देवकी के पुत्रों को लेने के लिए सुतल लोग गए, बलराजा के ऊपर भी अनुग्रह किया, परंतु कृष्ण के मन में एक मलाल रह गया कि इतने वर्ष मैं पृथ्वी के ऊपर रहा परंतु जो बद्रीनारायण के जितने भी ऋषिगण हैं वो बद्रीनारायण भगवान, नर नारायण भगवान, वे मेरे दर्शन करने के लिए बड़े लालायित हैं, वंशी उनने भी सुनी है। अब नारद संकादिक तो कभी कभी आ जाते हैं, परंतु बद्रीनारायण भगवान वे वहां पर ही विराजमान हैं और जो वहां के निवासी हैं, बद्रीनारायण जी के नगर के जो निवासी हैं, उस वहां के निवासी, उनको कृष्ण दर्शन, जो ज्ञानी जन हैं, वे लोग मेरे दर्शन के लिए तरस रहे हैं। अब मैं तो नहीं जा सका, अब स्थिति ऐसी आ गई, 125 वर्ष हो गए, ब्रह्मा जी का निंद मार रहे, हो गया अब आप पधारो अपने घर जाओ, अब पृथ्वी पर ज्यादा दिन मत रहो, ये जगत की रीति के अनुरूप होगा, यदि आप पृथ्वी के ऊपर बहुत दिन रुक गए तो आपको देख करके फिर योगी गण भी ये प्रयास करेंगे कि हम योग के द्वारा बहुत काल जिए और एक गलत परंपरा आप डाल दोगे बहुत ज्यादा जी करके। इसलिए मर्त लीला का पालन करते हुए अब आपको मर्त लीला की जो मर्यादा है, उस मर्त लीला की मर्यादा में अब ज्यादा दिन पृथ्वी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। आप ईश्वर हो, मालिक का मालिक कोई नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं, परंतु आपको देख करके एक गलत उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा और सभी योग के द्वारा, किसी औषधि के द्वारा, किसी अन्य प्रकार के द्वारा बहुत काल तक जीवित रहना चाहेंगे और मरना नहीं चाहेंगे कोई ना कोई उपाय करके, और ऐसी स्थिति में जगत का जो संसार का क्रम है वो खंडित हो जाएगा। इसलिए मृत्यु को आप कहीं अवरुद्ध मत करो, वो जो मृत्यु की मर्यादा है, मर्त्य जीवन की, उसका पालन कीजिए। ब्रह्मा जी ने जब ये संकेत किया तो ठाकुर कह रहे हैं, भाई हाँ भाई भाई आ गई बात याद में, अब मैं पृथ्वी पर जा नहीं रहूंगा, परंतु कृपा रहना करना तो रह गया, वे प्रतीक्षा देख रहे हैं, तो जहां स्वयं नहीं जा सके वहां अपने स्थान पर प्रतिनिधि बना करके श्री उद्धव जी को बदर काश्रम में भेजा और उद्धव को साधक स्वरूप प्रदान करके कि अन्य लोगों को साधन की पद्धति बताने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के, कृष्णार्थे भोग त्याग करने के लिए तू विरक्त होकर के बदर का आश्रम जा और वहां के जितने भी निवासी हैं, जो ऋषिगण, नवयोगेश्वर इत्यादि जो विराजमान हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो विद्यमान हैं, नारद जो वहां पर विद्यमान हैं और जो यहाँ पर कभी कभी आए परंतु मुख्य रूप से वहां पर हैं, उनको तेरा दर्शन करके सबको मेरे दर्शन करने का आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये कृष्ण की अपूर्व कृपा थी, इसलिए उद्धव को बदर का आश्रम भेजा। विश्वा चक्रवर्ती निरूपण करे, हाँ चरण पाद का भैया, तो ये मुख्य बात। तो यहाँ पर उद्धव की ये तीन प्रमाण हो गए, कुब्जा के साथ में मिलन करते समय उद्धव को साथ में ले जाना एक बात, जहां खुद आना चाहिए वहां उद्धव को अपने स्थान पर दूध बना करके ब्रिज में भेजना दूसरी बात, और तीसरी बात जो ज्ञानी जन हैं उनको भी, योगी जनों को भी भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए और अपने दर्शन दे करके आत्मा राम गणों को भी आकर्षित करने के लिए उद्धव को बदर काश्रम धाम भेजना, ये उद्धव की तीन अपूर्व महिमा है। तो शुद्धांतर मिलितम, उद्धव जब श्री कृष्ण सत्यभामा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं उस समय उद्धव को कितना आनंद, और आज कृष्ण के सुख कृष्ण की सेवा का अवसर सत्यभामा जी को मिल रहा है, ये मन में विचार करके बाष्प रुद्ध वाक, उद्धव का गला वाणी से अवरुद्ध हो रहा है। और ऐसे उद्धव ने हरि को देखा और किंचित कुंचित नेत्रांतः, ये सख्य भाव है, अपने नेत्र के कोण को, अपांग को किंचित कुंचित करके, कुछ दबा करके स्वांतेन परिशस्वजे श्री कृष्ण का आलिंगन किया। और आलिंगन करके जैसे कृष्ण को प्रोत्साहन कर रहे हैं, पधारो पधारो, आप किसी भक्त भक्ता बैठी हैं, वे आपकी सेवा करना चाहती हैं, हे प्रभु कृपालु होकर के उनकी सेवा को आप स्वीकार करो। तो नेत्र का आकुंचन करके उद्धव ने श्री कृष्ण का आलिंगन, अब नेत्र का आलिंगन करके नेत्र का कुंचन करके कृष्ण का आलिंगन करना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि उद्धव में सख्य भाव भी था। ये यहाँ पर कहने का तथ्य है कि उद्धव में कहीं राग प्रीति भी है और राग प्रीति के साथ में सख्य लेश भी उनमें विराजमान है। वृद्धजनों में ये सख्य भाव प्राय रहता है, रक्तक पत्रक में तो ये सख्य भाव रहता है और कभी कभी लेश भाग हो करके प्रायः उद्धव में भी कभी कभी लेश भाग प्राप्त हो जाता है। तो ब्रजानुगेशु अनेकेशु रक्त का प्रमुखेशु, ब्रज के जो अनेक अनुग हैं उनमें रक्तक जिनमें प्रमुख हैं उनमें अस्मिन अभ्युदते प्रायः, इनमें ये भाव प्रकट होता है और प्रायः स्यात् सख्य लेश भाग, और ये कहीं सख्य लेश भाग रूप में उद्धव में भी प्रकट हो रहा है। अब अयोग आयोग वेतस्य प्रभेदौ कर्तौ उभौ, अब ये जो सख्य प्रीति है, ये सख्य प्रीति नहीं, सख्य प्रीति दास प्रीति का चला है, दास प्रीति भी दो प्रकार की है, एक अयोग एक योग, योग अयोग दो प्रकार की दास प्रीति ये विराजमान है। अयोग किसे कहेंगे, संगा भावो हरि धीरई अयोग, हरि से संयोग का अभाव हो, कृष्ण के साथ में संयोग का अभाव हो, उसे धीर लोग, धीर माने विद्वान लोग अयोग कहते हैं। और अयोगे तन मनस्कत्वम, जब कृष्ण से अयोग हो, वियोग हो, उस समय जो भक्तगण हैं उनमें तन मनस्क का माने मन से तो कृष्ण का ध्यान करेंगे, उनका मन कृष्ण में ही लीन रहेगा, और तद गुणादि अनुसंधेय, और कृष्ण के गुणों की याद करते हुए भी वे रहते हैं, अनुसंधि में उनमें विराजमान रहती है। तत् प्राप्त पाए चिंता दिया, फिर एक तीसरा भाव होता, मैं तन्मनस्कता होना एक भाव हुआ, दूसरा भाव हुआ कृष्ण के गुणों का निरंतर चिंतन करना, उनके रूप गुण लीला इनका चिंतन करना, फिर तीसरा तत् प्राप्ति उपाय चिंता दिया, हाय कृष्ण कैसे मिले, इसके उपाय की चिंता। जैसे युधिष्ठिर महाराज जान बूझ करके प्रयास करते हैं कृष्ण को कैसे कृष्ण का दर्शन हो, बोले एक काम करें, एक यज्ञ का आयोजन कर लो, चलो कृष्ण को बुला लेंगे, तो कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है युद्ध को, युधिष्ठिर को, परंतु जबरदस्ती यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं कि इस बहाने कृष्ण को कहीं बुलाए, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि कृष्ण को कहीं बुलाया जाए, इसलिए आए दिन कोई ना कोई यज्ञ करके, यज्ञ का बहाना करके, किसी उत्सव के बहाने बुलाते रहते हैं। इसलिए उत्सव होना बहुत आवश्यक है। व्यवहार में भी एक मेहंती जी कह रहे थे कि यदि आश्रम चलाना है और मंदिर चलाना है तो आश्रम चलता है तब जब वहां पर कोंचा घिसने की ही आवाज आती रहे, भंडारा हो तो आश्रम चलेगा, और यदि कोंचा घिसने की आवाज नीचे आए, खर खर की, बेसन भूनने की, तो फिर आश्रम नहीं चलता है। और मंदिर का भी यदि विस्तार करना है तो तो मंदिर के विस्तार के लिए ठाकुर के कोई न कोई नित्य नए कोई मनोरथ फूल बंगला कोई न कोई उत्सव जरूर होने चाहिए। तो चार जने आएंगे, नित्यानी में कोई नहीं आएगा, इससे कुछ न कुछ उत्सव होना चाहिए। तो ये व्यवहार में भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं तो उत्सव के बहाने कहीं ना कहीं जो वैष्णव हैं उन वैष्णवों को एकत्रित करने का। तो मंदिर संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता यही है कि मंदिर संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है, और उत्सव करने पर कहीं संगठन कहीं बना रहता है, वैष्णवों को भी एकत्रित करने के लिए संगठित करने के लिए कहीं ना कहीं कोई उत्सव या कोई ना कोई आयोजन जरूर होने चाहिए। आयोजन नहीं होंगे, कृष्ण कथा उत्सव नहीं है, तो फिर चार वैष्णव आपस में मिलेंगे नहीं, फिर संगठन भी नहीं बनेगा और भक्ति का विस्तार भी नहीं होगा। तो यहां पर कह रहे हैं तत्प्राप्ति पाए चिंता, श्री कृष्ण का मिलन कैसे हो इसके लिए चिंता करना, और युधिष्ठिर आए दिन इस बात की कैबिनेट की मीटिंग करते रहते हैं कि अब कौन सा उत्सव किया जाए, कृष्ण को बुलाया जाए, कृष्ण को किसी बहाने से बुलाना है। कुंती जी तो प्रार्थना करने लगती हैं कि हमारे ऊपर आपत्ति आ जाए, चलो कृष्ण आएंगे तो सही कम से कम। तो वे तो ये प्रार्थना करती हैं कि विपद संत न शश्वत, हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए, कृष्ण को बुलाने की इतनी, दर्शन करने की इतनी व्याकुलता, क्या बात, गजब, इतनी उत्कंठा होना, क्या बात है कुंती जी की, कि विपत्ति के बहाने भी कृष्ण आ जाए तो वो भी अच्छा है। तो तत्प्राप्ति उपाय चिंता दिया, श्री कृष्ण की प्राप्ति के उपाय की चिंता, सर्वेशां कर्ता क्रिया, ये दासों की विशेष रूप से अयोग्य स्थिति में ये तीन अनुभव उनमें प्रमुख होते हैं। कृष्ण का ध्यान करना, कृष्ण के गुणों की चिंता करना, उनको बुलाने के लिए कोई ना कोई उपाय करने का प्रयास करना, ये आयोग की स्थिति है। उत्कंठितम व्योगश्च इति आयोगेपि द्विधोच्यते, कभी उत्कंठा और कभी व्योग, ये आयोग के भी दो स्वरूप है। आयोग के फिर से दो स्वरूप, व्योग माने श्री कृष्ण बिछुड़ रहे हैं, और उत्कंठित माने कृष्ण आ रहे हैं। तो आ रहे हैं इसकी तो उत्कंठा में व्याकुल रहना, यह भी आयोग की स्थिति है, उत्कंठा में व्याकुल रहना, और वियोग में हाय अब कृष्ण जाएंगे, उत्सव पूर्ण हो गया, अब कृष्ण जाएंगे, वहां पर व्याकुल हो जाना। और ये संतों में खूब स्वभाव देखा कि उनमें बड़ी उत्कंठा रहती है। परम पावन स्मरण करते हुए चंद्रशेखरदास बाबूजी महाराज का, सप्ताह होती थी तो तीसरे दिन की कथा के लिए बड़े उत्कंठित, दूसरे दिन पहले दिन से ही हल्ला मचने लगता, परसों ध्रुव जी की कथा होगी, परसों श्री वृत्रासुर की कथा होगी, उत्कंठा कि परसों सारे भक्तों की कथा है, ध्रुव की, प्रहलाद की, वृत्रासुर की, श्री वृत्र की, सबकी कथा होगी, उसकी उत्कंठा के तीन दिन से नंबर लाइन लग जाती थी, रट लग जाती थी, परसों कथा होगी, परसों वो कथा होगी, परसों वो कथा होगी, ये उत्कंठा, ये संतों में ये स्वभाव देखा। तो उत्कंठा धारण करना कि आहा परसों उत्सव आ रहा है, वो उत्सव आ रहा है, उत्सव की प्रतीक्षा देखना, उत्सव आ गया हाय आप क्या करें, उत्सव आ रहा है, चिंता नहीं बल्कि उत्कंठा होनी चाहिए कि ये उत्सव आ रहा है आप क्या करना, ये काम करना पड़ेगा, वो चिंता नहीं होनी चाहिए बल्कि उत्कंठा होनी चाहिए। तो क्या बात, बहुत बहुत चीजों में अंतर, सामान्यतः चिंता हो जाती है आदमी की, उपवास के कारण चिंता हो जाए, परंतु उत्कंठा होनी चाहिए। यही तो बात है, वो एकाश सेवा में तो यही है। तो उत्कंठितम, उत्कंठा और वियोग, ये आयोग के दो स्वरूप हो गए। अब उत्कंठा का वर्णन कर रहे हैं, अदृष्ट पूर्वस्य हरे वृक्षो हो उत्कंठतम मतम, श्री कृष्ण का जिन्होंने पहले दर्शन नहीं किया है, ऐसे अदिष्ट पूर्वस्य, जिसने कृष्ण को कृष्ण का दर्शन जिनको नहीं हुआ है, ऐसे लोग हरि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हों, उनको हम कहेंगे उत्कंठित। और वियोगी किनको कहेंगे? जिन्होंने दर्शन कर लिया है, मिलन हो गया है, इसके बाद में बिछोड़ रहे हैं, उनको वियोगी कहेंगे। तो उत्कंठित का वर्णन कर रहे हैं, यह अनुभवों का प्रसंग चल रहा है। उत्कंठा नामक अनुभव, उत्कंठित की जो चेष्टाएं हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। चकार में तद्वर्णे बहुमान रतिम नृप पक्षपाते तन्नामनी मृगे पद्मे च तद्दृशी। कि वो जो इक्ष्वाकु नाम करके राजा था, यहाँ पर टीका में कह रहे हैं इक्ष्वाकु, ये राजा जो है एक राजा माने इक्ष्वाकु नाम करके एक राजा थे, वे श्री कृष्ण में इतने प्रीति रखते थे कि इक्ष्वाकु राजा, रामचंद्र जी के पूर्वज रहे हैं, भगवान में इतनी प्रीति है उनमें, कि चकार मेघे उनकी तीन चीजों में बड़ी प्रीति थी, मेघ में, मृग में और कमल में, तीन चीजों में बड़ी प्रीति थी। कभी कभी जो कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक जगह लिखा कि पहाड़ों की बर्फ, अगरबत्ती की धूप और रंगीन कांचों से झड़ करके आने वाली सूर्य की किरणें, ये मेरे लिए बड़ी प्रेरक होती है। प्रेरक होती है उनकी कविता लिखने में, ये तीन चीज मुझे बड़ी प्रेरणा देती है। अगरबत्ती से, धूपदानी से निकलने वाली धूप का धुआं, जो रंगीन खिड़की, उस रंगीन खिड़की से आने वाली सूर्य की किरणें, और खिड़की से बाहर झांक करके देखने वाली हिमालय की कभी कभी ऊंची ऊंची जो बर्फ और चोटियां, वो मुझे बड़ी कविता की प्रेरणा प्रदान करती है। तो कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि उनको एक कविता करने में, लिखने में एक अमुक वातावरण चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, और उसके लिए वो कुछ एटमॉस्फेयर कहीं क्रिएट करते हैं। तो उस राजा की भी स्थिति ये थी, इक्ष्वाकु की भी, कि उसे मेघ देख करके, उसे मृग देख करके और उसे पद्म देख करके बड़ी प्रीति होती थी। क्यों? बोले मेघ का वर्ण श्री राघवेंद्र सरकार के रंग के समान है, घनश्याम है, और मृग जो हैं वो कृष्ण मृग, कृष्ण का एक मृग का एक नाम है कृष्ण साव, ये मृग का एक नाम है। तो नाम में कृष्ण शब्द लगा हुआ है, इसलिए कृष्ण भक्त उन्हें इक्ष्वाकु राजा को मृग बड़े पसंद थे, कृष्ण साव पसंद थे, और श्री कृष्ण के नयन कमल सरीके हैं, इसलिए उनको कमल बड़े पसंद थे। या मुख कमल की तुलना, नेत्र कमल की तुलना में तो कमल पसंद थे, नाम की सदृशता के कारण उन्हें कृष्ण सार अर्थात मृग जाति पसंद थी, और रूप की समानता के कारण उनको आकाश के मेघ बहुत पसंद थे। तो चकार मेघ है तद्वर्णे बहुमान रतिम नृप, उस नृप ने, इक्ष्वाकु राजा ने मेघ में तो कृष्ण के वर्ण के कारण अत्यंत प्रीति की, बहुमान माने अत्यंत आदर पूर्वक रति की, बहुमान रतिम माने अत्यंत आदर पूर्वक रति की उसने मेघ के कारण, क्योंकि मेघ का रंग श्री कृष्ण के समान है, घनश्याम। और पक्षपाते ने तन नाम ने, कृष्ण के नाम के पक्षपात के कारण मृग को भी कृष्ण सार कहते हैं, इसलिए मृग के साथ में उनके प्रीति थी। ये ब्रज गोपी काकड़ी कह रही है कि उसमें गोपी वेणु गीत में कह रही हैं कि आहा ये कृष्ण सार मृग परम परम धन्य हैं जो श्री कृष्ण के वेणु को वेणुनाथ को सुन करके ये हरिणिया अपने पति को संग में लेकर के कृष्ण सार को संग में लेकर के ये कृष्ण साराएं कृष्ण की नयनों के द्वारा पूजा करती हैं। हाय हम अकृष्ण सारा हैं जो कि कृष्ण का नाम भी अपने तथाकथित पतियों के आगे नहीं ले सकती हैं। पतिमन्य गोपों के आगे कृष्ण का नाम भी लेने में हमको संकोच है, परंतु ये पशु जाति होकर के मुर्गियां कितनी धन्य हैं कि ये अपने पतियों को संग में लेकर के उल्टी कृष्ण की पूजा करती हैं। ऐसा सौभाग्य हमको कम मिलेगा। तो मृग के प्रति आदर और कृष्णम निरीक्ष बंतोत्सव रूपशील आश्रित तत्कोणित वेणु विचित्र गीतम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयाव लोक गोपी गीत में उसने वेणु गीत में कह रही हैं कि ये श्री कृष्ण को साथ में लेकर के श्री कृष्ण की पूजा करते हुए विराजमान होती हैं। तो कृष्ण सारा या कृष्ण सार ये मृग के नाम में कृष्ण नाम आ गया, इसलिए उस राजा को माने जो इक्षाकु राजा हैं उन इक्षाकु राजा को मेघ से और मृगों से और पद्मों से इन तीन से अत्यंत अत्यंत प्रीति थी। इसी तरह से कह रहे हैं अप्यद्य विष्णोर मनुजत्व मीयूषो भारावतारस्य भुजो निजेच्छया लावण्य धामनो भवितोपलम्बनम मह्यम ननस्यात् फल मंजसात् दशः। श्री अक्रूर जी जिस समय मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं उस समय मन के लड्डू फोड़ रहे हैं, मन के लड्डू खा रहे हैं कि आहा आज बड़ी भारी मेरे ऊपर कृपा हुई है कि अपि अद्य आहा मेरे भाग्य का क्या कहना, अद्य माने आज विष्णोर मनुजत्व मीयूषो उन विष्णु का मैं दर्शन करूंगा जो मनुष्य अवतार में विराजमान है। मनुजत्व मीयूषो जो मनुष्य अवतार में विराजमान है उन विष्णु का मैं दर्शन करूंगा जो भारावताराय भुवः पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए निजे छया पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। हम सब तो आए हैं अपने कर्म के वशीभूत होकर के कर्मवश होकर के हमको जन्म मिला है, परंतु ठाकुर कर्म के कारण नहीं आए हैं, वे श्री कृष्ण राम राम कृष्ण दोनों ये दोनों निजेच्छया अपनी इच्छा से पृथ्वी के ऊपर आए हैं। आहा वे श्री कृष्ण कैसे हैं, वो लावण्य धामना लावण्य के धाम होकर के विराजमान है, माने अपने भीतर डुबो लेने की जिसमें सामर्थ्य हो उसका नाम है लावण्य। लावण्य का लक्षण किया जैसे सच्चे मोती के चारों ओर एक लहर सी भी दिखाई देती है उसका नाम है लावण्य। माधुर्य का तात्पर्य है कि किसी वस्तु में पूरी तरह से कहीं डूब जाना, ये माधुर्य है। और लावण्य का मतलब है लवण से बना है लावण्य और मिठाई चीनी से बना है माधुर्य। चीनी की अपेक्षा जो चटपटी चीज है नमकीन वो ज्यादा पसंद होती है, व्यवहार में भी देखने में आती है। तो लावण्य की ओर लावण्य को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है माधुरी की अपेक्षा। तो जो प्रत्येक काल में आस्वादनीय हो उसका नाम है माधुरी और जो अपने में डुबो ले उसका नाम है लावण्य। सर्व काल में सुखावह होना ये माधुर्य है, माधुर्य का लक्षण है। और जो किसी को भी अपनी लहर की लपेट में ले ले उसका नाम है लावण्य। इसलिए माधुर्य की अपेक्षा लावण्य को सौंदर्य शास्त्र में अधिक महत्व दिया गया। तो लावण्य धाम न ये आत्माराम गणाकर्षी होकर के विराजमान है, लावण्य धाम है। भवितोपलम्भनम आज उन श्री कृष्ण का उपलम्भन माने दर्शन, कृष्ण की प्राप्ति भविता मुझे होने वाली है। उद्धव जी अक्रूर जी मन ही मन में उछल रहे हैं कि भवितोपलम्भनम, आज कृष्ण की प्राप्ति मुझे होगी। मह्यम ननस्यात् फल मंजसा दशः, मह्यम आज मुझे प्राप्ति होगी। ननस्यात् फलम अंजसा दशः, हाय ये क्या होगा, ये क्या होगा। ननस्यात् क्या ये नहा माने हमको कभी ऐसा सुख प्राप्त होगा। एक नकार है नकार, दूसरे का अर्थ है मुझे, आज मेरे ऐसे सौभाग्य कि ननस्यात् क्या ऐसा नहीं होगा। तो ये ननस्यात् क्या मुझे यह सुख प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव दोनों यदि मिल जाए तो उसका अर्थ एसर्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर एसर्टिव अर्थ ही निकल रहा है, क्या यह नहीं होगा अर्थात अवश्य होगा। तो ये दोनों कहीं मिल जाएंगे। लावण्य धाम नो भवितोपलम्भनम, आज लावण्य धाम श्री कृष्ण का मुझे प्राप्ति हो जाएगी, क्या ऐसी प्राप्ति मुझे नहीं होगी। अंजसा दशः, मेरी आंखों को दोबारा सुन लें कि अपि अद्य शायद आज, अपि जो है वो संभावना में है, शायद आज विष्णुर, आज मुझे विष्णु का दर्शन होगा। वे विष्णु कैसे हैं, मनुजत्तु मीयेशो, जो मनुष्य अवतार में विराजमान हैं। सावधान, श्री कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसे हैं, पक्की बात, इसको हृदय में ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसे, अर्थात चिन्मय स्वरूप है श्री मदनमोहन। वे हम सभी के शुक्र षोड़श से बने हुए और पंच महाभूत के बने हुए श्री कृष्ण नहीं है, वे विशुद्ध सत्वात्मक होकर के विराजमान है। आकार उनका मनुष्य जैसा दिख रहा है, उनको जितने भी उपमान दिए जाएंगे वो मनुष्य जैसे दिए जाएंगे, परंतु वे मनुष्य नहीं है, वे सर्वसमर्थ होकर के विराजमान। तो मनुजत्वम ईषः, मनुष्य जय के स्वरूप को ईषः माने प्राप्त करके विराजमान है, परंतु मनुष्य नहीं, जीव कोटि में नहीं है और मनुष्य उनकी योनि नहीं। वे विशुद्ध सत्व के कारण अपनी लीला से मनुष्य जैसे बन करके आए हैं। भुवो निजेच्छया, दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं भारावताराय, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए निजेच्छया अपनी इच्छा से उन्होंने जन्म लिया है, जबकि हम कर्म के पाश में बंधे हुए पृथ्वी पर आए हैं, कर्म के कारण हमारा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण वे कर्म के स्वामी हैं, कर्म के वशीभूत नहीं। इसलिए कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसे है। तो मनुजत्व मीयूषाम, मनुष्य जैसे स्वरूप को प्राप्त, उनका व्यवहार मनुष्य जैसा, उनके साथ में जो व्यवहार करेंगे वो भी मनुष्य जैसा ही कहीं व्यवहार करेंगे राग में। परंतु सिद्धांत में पहले एक बार मान लिया कि वे ईश्वर हैं, विशुद्ध सत्व हैं, फिर उनके साथ में राग मार्ग में जो व्यवहार होगा वो लौकिक सद्बंध भाव का व्यवहार होगा। केवल लौकिक सद्बंध भाव नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि में बेस में कहीं ईश्वरत्व पहले समझ लिया गया। अशको अक्रूर जी दास भाव में, बिल्कुल दास भाव। तो भारा बता रहा है भुजो भुवो निजेच्छया, अपने भावावतार के लिए वे विराजमान है। लावण्य धामना, वे लावण्य के धाम हैं, जो कि आत्मा रामगणों को भी आकर्षित कर लेने वाले हैं। उनका उपलम्भनम भाविता, क्या मुझे उनका दर्शन मिलेगा। भविता ये भविष्यकाल का प्रयोग है, लुट का प्रयोग है। भविता भवितारु भविता रहा, ये इस तरह का कहीं प्रयोग चलेंगे, माने आगे क्या मिलेगा, मेरा उनका दर्शन मुझे प्राप्त होगा क्या। मह्यम नस्यात् फल मंजसा दशः, क्या मेरी आंखों को अंजसा माने सरलता से ये फल हमको क्या मिलेगा। ना ये बहुवचन का प्रयोग, अपने गौरव के कारण हमारा भी बड़े भाग्य, हम कोई मामूली नहीं है, हमको ये दर्शन कृष्ण के दर्शन मिलेंगे। हम सभी के भाग्यशाली और कौन है, कितने लोग हैं जिनको ये दर्शन, ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। तो जिनको मिला है उनके हृदय में आत्मगौरव वो भी विराजमान है। कि मह्यम नस्यात्, क्या मुझे आंखों का यह फल प्राप्त होगा नहीं होगा क्या, ये एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव, इन दोनों को मिलाकर के एसर्टिव का जो अर्थ है वो प्रकट हो जाएगा, इस तरह कह रहे हैं। अत्र योग प्रसक्ता नाम सर्वेशाम एव संभवे औत्सुक्यादीन। अब आगे ये वर्णन करेंगे कि जो औत्सुक्य इत्यादि जो है ये संचारी भाव भी भक्त में अपने आप आते रहते हैं। अब संचारी भावों का आगे वर्णन करेंगे इनके दासों। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, नितय गौर हरि गोविंद जय जय श्री राधेश। हाँ हाँ ठीक है, वो रमन सामने नजदीक से साक्षात दर्शन करूंगा और उनको छूंगा, अक्रूर जी का ये विचार है। तो बंधन भक्ति के दासक हैं, दासों में है, पार्षदों में है और दासों में, पार्षद दासों के भीतर अक्रूर जी। हाँ चल देखो लेट रहे लेट रहे, परंतु एक बात और है कि भले दास भक्त हो, माधुर भक्ति के लिए सबके हृदय में अभिलाषा रहती है, परंतु कृपा मिलेगी तो मधुर भक्ति मिलेगी। तो ये वंदना करें यद गोपिका नाम कुछ कुंकमांकितम, ये ऐसे प्रार्थना करें, माने मधुर भक्ति का स्मरण तो करते हैं, लोभ भी करते हैं, परंतु अधिकारी नहीं है। स्मरण करना अलग चीज है, लोभ करना अलग चीज है, परंतु अधिकारी होगा जब राधा रानी का अनुगत ग्रहण हो जाए। अभिलाषा होकर के फिर तुरंत अपने आप को खींच लेते हैं कि हमारा उतना अधिकार नहीं है, हम अभिलाषा कर रहे हैं परंतु अधिकार नहीं है। सभी सभी जानकार हैं, उद्धव जी ब्रज गोपी कारण सब सब कहते हैं, परंतु जो अनुगत ग्रहण करेगा वो होगा। रोहिणी माता जानती है, जगन्नाथ जी को किशोर में वर्णन कर, आप लोग तो स्वयं जान जाने वाले, ये तो आचार्य आचार्य लोग कृपा करते हैं, ये ग्रंथ कृपा करते हैं, इनके ग्रंथों की कृपा से थोड़ा सा आप लोगों के संग से कहीं हमको भी आ जाए तो मन धन्य हो जाए। सब वैष्णव की ऋषि कर्मकांड का प्रवर्तक आचार्य है, वर्णन कर रहे हैं परिचित का पूरा गोलक का वर्णन कर रहे हैं। हां हां, हैं कर्मकांड के हैं, देखो एक बार कबीर दास जी को हरिराम व्यास ने कह दिया, निर्गुणिया भक्त करके कह दिया, वही मतलब प्रकट हो गई, कहां यमुना जी किनारे पे प्रकट हो गई, तब ये गर्दाम करके 300 पे जा रामानुजन के शिला थे, हरिराम व्यास के 450 साल के पहले की लीला है। हां हां, तो दोहा तो आप जानते हैं, कबीरा कबीरा का कहें, एक कबीर मतलब एक गोपी के पीछे लाखों को कबीर बैग एकर की तो दोहा है। कबीरदास जी वहाँ प्रकट होके कह रहे थे, करके ठाकुर जी हमको जो भरोसने के लिए दिया है वो सेवा कर रहे, बुधवा बस ये बात है, जानते नहीं कि ये दोहा भी उन्होंने बताया, कबीरा कबीरा का कबीरदास के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कृपा और कृपा का याचना, थोड़ा सा कृपा का याचना चाहिए, याचना करना चाहिए। अनुगत के बाद में अनुगत तो गुरु जी का अनुगत ले लिया, गुरु जी का अनुगत ले लिया, कृष्ण का अनुगत ले लिया, परंतु अनुगत के बाद में फल के रूप में अनुगत से कृपा मिलेगी। मन कृपा एक ऐसी चीज है, भजन करने की इच्छा हुई ये भी कृपा है, गुरु मिले ये भी कृपा है, गुरु ने कृपा की ये भी कृपा है, गुरु की कृपा से हम भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, चार माला भी कर रहे हैं, ये भी कृपा है और कृपा का फल भी कृपा ही है। यही बात है, बस वो भी कृपा ही है। तो कृपा तो सब में ही है, परंतु कृपा का मतलब है विशेष रूप से किम और कदा के रूप में उसको चाहना और स्वरूप का चिंतन। ये तो माने यदि गोपी भाव में है और मंजरी भाव में है तो महारानी के, और यदि दास भाव में है तो फिर माँ कहेंगे। बाबा जी के हमारे बाबा जी के चरित्र में आया कि उन्होंने कहीं रासलीला के प्रसंग में कह दिया यमुना महारानी के, यमुना यमुना माँ के किनारे आए, तो वैष्णव ने वहां पर टोक दिया, उनकी कथा हो रही थी यहाँ पर बंशी भट्ट पर, तो बंशी भट्ट टोक दिया ये यमुना माँ नहीं, यहाँ पर माँ यहाँ यमुना माँ नहीं कहा जाएगा। अच्छा तो ब्रज में कितनी महारानी, जैसे राधा रानी है, बिंदा महारानी है, हाँ। और बिंदु देवी, नहीं नहीं भले भले महारानी है, ठीक है महारानी, वो तो कृष्ण कृष्ण प्रियाओं में है, कृष्ण प्रियाओं में गोपी राधा रानी के पढ़कर होकर चार महारानी कौन कौन ये ध्यान देंगे, वृंदा महारानी, यमुना महारानी, रज यो तो रज रानी भी है, यमुना महारानी है, रज रानी है, राधा रानी तो है ही है, युगमय नहीं, तो राधा रानी, वृंदा रानी, रज रानी, तो यमुना यमुना वृंदा रज, ये तीन और चौथी राधा रानी, चौथी राधा। अब वो तो मेहतरानी तो है, वो तो उसको तो राजा महारानी कहा गया, हाँ वो तो ठीक है, हाँ परंतु ये तीन तो रजरानी, यमुना श्री रसरानी, यमुना रसरानी है, ब्रज रज रजरानी है, और श्री वृंदा जी वृंदा महारानी है, ये लीला में कृपा शक्ति रूप होकर के विराजमान, तो एक कृपा शक्ति रूप है, श्री यमुना जो है वो पुष्टि शक्ति रूप होकर, वृंदा लीला शक्ति है, वृंदा लीला शक्ति, श्री यमुना कृपा शक्ति, और रज जो है वो कहीं प्रेम दात्री शक्ति, जैसे ये आपने जो जलधारी रखते हैं ये यमुना जी स्वरूप, हाँ ये यमुना जी का स्वरूप, हाँ ये भी यमुना जी का स्वरूप, यमुना जी के स्वरूप से पास में विराजमान, हाँ और लीला में फिर जल जलपान करने की जरूरत, हाँ यमुना जी का स्वरूप। राधा रानी की जय, महारानी की जय।